国际广播电台 Itt a kínai nemzetközi rádió Pekingből közvetítjük magyar nyelvű adásunkat. Jó estét kívánunk, kedves hallgatóink! A kínai nemzetközi rádió hétvégi adását hallják Pekingből rövid és középhullámon. Hétvégi adásunkban zenés összeállítással és alapvető információkkal szolgálunk a hagyományos kínai kultúráról. Várjuk javaslataikat, véleményüket és hozzászólásaikat postai levélben, rádiunk Facebook oldalán, de akár honlapokon is hagyhatnak üzenetet műsorainkról. A rövid és középhullámos sugárzódásunk mellett ajánljuk figyelmükbe honlapunkat, amely a hungarian.cri.cn címen érhető el. De ne feledkezzenek meg Panorama című magazinunkról, amelynek legfrissebb száma már kapható a Jobb Magyarországi Újság árusoknál. Köszönjük, hogy velünk töltik a hétvégét. Most részletes összeállításunk következik. Kínai kulturális híradó. Viccek olyan rosszul tűrik az öregedést, mint a szeszélyes primadonnák. Alig ha van valaki, aki ma is nevetne azokon az élceken, amelyeket gyerekkorában hallott. Akkor mit várjunk a több évezredes humortól? Főleg, ha több évezredes kínai humorról van szó. És még inkább, ha olyan klasszikus alapműről beszélünk, mint a beszélgetések és mondások. A Konfucius gondolataiból a tanítványok által összeállított munkáról tipikusan nem a humor jut eszünkbe. Pedig a mű Konfuciust eszes, humoros embernek írja le. Csak mintha több mint 25 évszázad alatt valahogy elizlant volna az amúgy is efemer humor a beszélgetések és mondások történeteiből. Nem is biztos, hogy elillant, lehet, hogy csak a kommentárok szerzői nem tartották Konfuciushoz méltónak humort keresni a történetekben. Pedig Juhász Ferenc versorát érdemes megfontolni a nagy klasszikus kapcsán is, efemer gyémántos, lénymorzsalék szerelemüzön. Magyarán nem biztos, hogy igazuk van, akik szerint nem lehet találni humort Konfuciusban. Pont ez hiányozna a nagy gondolkodó bölcseleti eszköztárából. A nyugati filozófia, a görög és római klasszikusok is bővelkednek humorban. A humornak pedig olyan sok formája van, hogy akad köztük olyan is, az irónia, amely kitűnően összeilleszthető Konfucius puritán, tiszteletre méltó lényével. Itt van például a következő történet. A mester elment Wu Chenghez, ahol hallotta, hogy játszik egy húros hangszeren, és énekel hozzá. A mester elmosődött, és így szólt. A csirke levágásához nem kell ökörkést használni. Természetesen 2500 évvel ezelőtt sem fogták a hasukat nevettében a tanítványok Konfucius tréfálkozása hallatán. De ők még legalább értették, hogy mi volt ebben a vicc. Annál is inkább, mert később maga Konfucius mondta, hogy az előbb csak vicceltem. Nos tehát, ami humorossá teszi a megjegyzést, az a mester öniróniája. Konfucius nem volt hiány az ambíciónak, és ahogy ma mondanánk, volt mire szerénynek lennie. Ugyanakkor ő, aki 10 000 harci szekérrel rendelkező államot szeretett volna igazgatni, a valóságban szerint körülmények között élő vándortanító volt. Az ágyúval lő verébre szólás rokonságába tartozó ironikus mondását mai viszonyokra például úgy ültethetnénk át, hogy nem kell Deep Blue a 2x2 kiszámításához. A következő történetet is teljesen komolyan veszik a kommentárok, holott első olvasásra még a naív olvasónak is inkább viccelődésnek tűnik. Qi Wenci mindig háromszor átgondolta, mielőtt cselekedett volna. Amikor a mesternek ezt elmondták, ő így kommentálta. Kétszer is elég, A kommentárok szerint itt arra utalt Konfúciusz, hogy elég kétszer meggondolni, hogy mit cselekedjünk, nincs szükség háromszor is átgondolni a dolgokat. De vajon Konfúciusz is matematikai feladványként gondolt volna arra, hogy hányszor kell megfontolnunk cselekedeteinket? És vajon milyen aritmetikai megfontolásból jött ki neki éppen kettő? Nem, mintha a mester inkább viccelt volna azon, hogy valaki mindig minden cselekedetét éppen háromszor gondolja át. Azt is, ha fogából akarja kipisztálni az ételmaradékot, de azt is, ha a családot akar alapítani, vagy el akar költözni egy másik államba. És végül még egy utolsó példa Konfúciusz humorára, az előzőknél is enigmatikusabb történetben. Egyszer Konfúciusz megkérdezte a tanítványait arról, hogy mit szeretnének elérni az életben. Valamennyien észszerű, tisztességes, tiszteletre méltó ambícióról számoltak be. Az egyetlen kivétel a Tien nevű tanítvány volt, aki ezt mondta. Tavasz végén, amikor már készen vannak az új tavaszi ruhák, 5-6 felnőttel és 7-8 fiúval együtt szeretnék a jégfolyóhoz menni fürdeni, és élvezni a szellők fuvallatát. Mi pedig szeretném, ha verseket szavalva térnénk együtt haza. A mester sóhajtott, és ezt mondta. Én Tient támogatom. Komolyan gondolhatja valaki, hogy Konfúciusz legnagyobb ambíciója egy késő tavaszi fürdőzés volt? Akkor úgy járunk, mint Gvadányi Pöstjényi Fürdés című munkájában a fürdőzés közben gatyáját vesztett legény, aki strucmadárt követvén e szorult ügyébe, bífette szemeit és vala véltébe, hogy így majd senkinek nem tűnik szemébe. De bizony, hogy mindenkinek szemébe tűnhet a régi kommentárok íróinak tanástalansága. Ugyanis így magyarázták meg a beszélgetések és mondások idézett részét, Konfúciusz elismeréssel szólt arról, hogy Tien jól ismerte az évszakokat. Nos, ha Konfúciusz válaszát nem is, a magyarázatot mindenképpen viccesnek kell tartanunk. Ledagadjon a keblünk. Mikor Konfúciusz látogatást tett a Zhou dinasztia ősi templomában, meglátott egy csodálatos és furcsa edényt. A mester megkérdezte a templom őrétől, hogy mire való. A templom őr így válaszolt. Az edény lége a császári trón jobb oldalánál állt. Ez volt a szerepe, hogy figyelmeztesse az uralkodókat. Konfúciusz azt mondta, az edény csodálatos, maga pedig szerencsés. A tanítványok látták a mester csodálatát, de egyikük se értette, miért csodálatos az edény. Konfúciusz utasította őket. Töltsetek bele vizet. A tanítványok kezdtek vizet önteni az edénybe. Amikor félig volt víze, az edény meg szilárdan állt. Ám amikor dele lett a vízzel, az edény fetőlt. És kiömlött belőle az összes víz, egy csepp sem maradt benne. Konfúciusz nagyon sohajtott, és mondta. Ez a felfuvalkodás következménye. Megkérdezte. Mester, mondja el, mi az értelme a felfúvalkodásnak? Konfúciusz egy szóval válaszolt neki. Lecsökkenés. Zekang folytatta a kérdezést. A kitöltés miatt csökken. A mester így válaszol. Ha valami dús a csúcspontján, akkor visszafelé csökken. Ha egy ember nagyon örvendezik, akkor a bal szerencséhez vezető úthoz ért. Ha a nap a zenitre ért, utána lefelé süllyed. A teli hold után a fogyó ön. Ezért azok, akik bölcsen gondolkodnak, ostobaságot mutatva védik meg magukat. Azok, akik a világ legjobb szolgálatait szereztek meg, elvonulva védik magukat. Azok, akik dúsgazdagok, szerencséggel védik meg magukat. Amit említettem, az az úgynevezett visszafogott önkorlátozás. A konfucianizmus is magába foglaló összi kínai filozófiában a szerénység a legkiemelkedőbb erény. Ezért állították az összi kínai bölcsek, hogy az ég előnyben részesíti az az embert, aki szerény, és megbüngeti azt, aki felfoálkodott a bőrrel. Mindenkinek harmadik lecke. Tizenkő. Boldog születésnapod. Üdvözlök mindenkit. Ez itt a Kínai Nyelvlecke Mindenkinek című program. Én Ilona vagyok, a házigazda. Tátyáhau. Feri vagyok. Legutóbb megtanultuk, hogyan mondjuk kínaiul azt, hogy köszönöm. Xixie. Vagy pedig xixiennyi. Hibátlan. És hogy hangzik az, hogy nem tesz semmit? Bújjunk-sie. És ne felejtsük azt sem, hogy az elnézést kifejezést a kínai nyelv a tui-bucsi szavakkal fejezi ki. Arra is emlékszel még, hogy hogyan kell erre udvariasan válaszolni? Hogy ne emlékeznék? Használhatom a mi-guan-si, illetve a mi-sör szófordulatot is. Pontosan. Ezeket könnyebben megjegyezhetjük, ha újból meghallgatjuk az előző leszke párbeszédeit. Tőhai. Első párbeszéd. Fésangánsé. Bajongsé. Nagyon szépen köszönöm. Nem tesz semmit. Tőhaar. Második párbeszéd. Tőbucsi. Mégvánsé. Tőbucsi. Mégse. Bocsánat. Nem történt semmi. Elnézést kérek. Semmi gond. Ezzel mára be is fejeztük az ismétlést. Nézzük, mi a tennivaló mára. Alig várom. Nézzük meg előbb, hogy mi a mai anyag. A mai tanulnivaló. Csúnyi. Sengzsi. Kuai-le. Boldog születésnapod. Ganbei. Egészségedre. Ni de dianhua haoma. Si tósao. Mi a telefonszámod? Annyi lesz mára. Ma egy barátunk születésnapi buliára megyünk. Már most tetszik. Ha születésnapról van szó, az ünnepeltnek annyit szoktunk mondani, boldog születésnapot. Hogy van ez kínaiul? Úgy, hogy 祝你生日快乐. 祝你生日快乐. 祝 kívánni. 你 te 生日 azaz születésnap. A 生 önmagában születni jelenti semmi. A 日szócska pedig napot jelöli. Így együtt 生日 születésnap. 快乐 annyit tesz boldog. Akinek pedig ezt kívánod, az egyszerűen válaszolhatja azt, hogy szia-szia, amit most alkalommal tanultunk meg. Hogy hangzik ez egy hétköznapi helyzetben? Halljuk. Tőhai. Első párbeszéd. Ez a 祝你生日快乐. 谢谢. 谢谢. Ő a húgom. Ma születésnapja van. Boldog születésnapot. Köszönöm. Ezután? Várj egy kicsit, Ilona. Van az a születésnapi dal, amit mindig eléneklünk. Tudod? Boldog születésnapot. Ennek van kínai változata is. Ha ugyanaz a dallam, akkor könnyebben megjegyezhetnénk a kifejezést. Kitűnő ötlet. Van ilyen. Hallgassuk csak. De jó. Elég gyakori születésnapi puligon, hogy ezt énekeljük a barátainkkal, az ünnepeltnek. Hát persze, és közben gyakran kocintásra is sor kerül. Magyarul ugyebár erre van az, hogy egészségedre. Kínaiul ezt hogy mondjuk? Egyszerűen úgy, hogy a gambé... Gambé... Gan... Szárít... Száraz. A bé jelentése pohár. Gambé... Egy valós beszélgetésben ez valahogy így hangzik. Pohár. Második párbeszéd. Kambé. Kambé. Egészségedre. Egészségedre. Értem. Ezek szerint a gambére ugyanannak a megismétlése a válasz. Nagyon egyszerű. Tökéletesen igazad van. Amikor a bulinak vége, az emberek elindulnak haza, valahogy szükség lenne elkérni néhány újonnan megismert ember telefonszámát. Hogyan tegyük meg ezt kínai nyelven? Erre használható az a mondat, hogy 你的电话号码是多少? Ez nem túl rövid. El tudnád magyarázni szavanként? Miért is ne? 你的, azaz tiéd, a te. 电话, az magát a telefont jelenti. 号码, szám. 电话号码, együtt annyit tesz telefonszám. Mi, illetve menni a kínai mondatban a 是多少. Na, még egyszer a teljes mondatot lassabban. 你的电话号码是多少. Hallgassuk meg a párbeszédet, és lássuk, hogy megértesz-e mindent. Megpróbálom. 对话三. Harmadik párbeszéd. 你的电话号码是多少？一二三四五六七八. Mi a telefonszámod? 1-2-3-4-5-6-7-8. Megvan? Ne haragudj, ez nekem egy kicsit gyors. Nem tudtam követni. A nulla kínaiul lin. Lin. 1-2-3-E-R. Sun. E-R. Sun. Hogy van tovább? 4-5-6. S. U. Liu. S. U. Liu. A 7. Ki. Ki. Akkor a 8 és a 9. Pa. És 9. Pa. 9. Ezt mindenképp meg kell jegyeznem. Már csak a 10 maradt ki. Mi lesz ez kínaiul? 10 úgy van, hogy... Se. Ez az. Előről ling i san si u liu qi ba jiu migyu xi. Kezdetnek egész jól megy. A későbbi leckék során azt is megtanuljuk, hogyan mondjuk a nagyobb számokat. Úgy legyen. Most pedig hallgassuk végig a mai párbeszédeket egyben. Első párbeszéd. Második párbeszéd. Tempej. Harmadik párbeszéd. Most pedig következik az ismerkedés a kínai kultúrával. Ismerkedés a kínai kultúrával. Kínában teljesen általános dolog az embereket a korukról kérdezni. Ebből érződik, hogy a másik személy valamennyire érdeklődést mutat a megkérdezett felé. Így például, ha egy idősebb embert megkérdezünk, hogy Nyin Kao Shu, mely annyit tesz, mennyi idős. Ez egyenes tiszteletadásnak minősül. Manapság azonban egyre többen, nők és férfiak egyaránt, túlzottan belefeledkeznek a munkába, így nem marad idejük arra, hogy partnert találjanak. A munkájukban elég sikeressé válhatnak, azonban a másik oldalon a szüleik részére nagy a nyomás, hogy párt keressenek. Ebből az okból kifolyólag ezek az emberek érzékenyé válnak a korukra, ezért kivéve, ha a kapcsolat nagyon közeli, jobb, ha nem érdeklődünk a koruk felől. Köszmondások és szólások nyomában. Kedves hallgatóink, a most következő esetet semmilyen komoly könyvben nem jegyezték fel, és gyakorlatilag nem is történhetett így. Azért kerül adásunkba, mert érdekes, tanulságos, és mint anekdóta élt a népszáján. Volt tehát valamikor egy ékszerport, ahol a sok áru között volt egy legértékesebb, egy nagy darab, sötétben világító gyöngy. Egy nap bejött a boltba egy vevő, aki magas áron hajlandó volt megvenni ezt a nagy gyöngyöt azzal a feltétellel, hogy mivel a felesége nyugába akarta függeszteni, a boltos fűzőn át sejem zirnát a gyöngyön. Sajnos, a gyöngyben a lyuk körbe volt, ezért a boltos sehogy sem tudott sejem zirnát átfűzni rajta. Nem volt más választása, mint Konfuciuszhoz, az okos emberhez fordulni. Ő a legnagyobb tudású ember királyságunkban. Segítsen nekem átfűzni ezt a sejem zirnát a gyöngyön. Konfuciusz törte a fejét, nem talált megoldást. Körbe fogták a mestert a tanítmányai, azok sem jutottak semmire. Konfuciusz nevére csodálkozott a látványon. Átjött hozzájuk érdeklődni. Konfuciusz elmesélte, mint töprengnek. Nővére azt tanácsolta, fogjátok meg egy hangját, a sejem zirnát kössétek a derekába, aztán engedjétek a hangját a lyukba, és a lyuk másik végére kenjétek egy kis mézet, a hangja át fogja vinni a sejem zirnát. Konfuciusz így is tett. Hát, a hangja tényleg átvitte a sejem zirnát a lyukon. Nem kell mondani, hogy nagy volt az öröme a boldosnak is. Konfuciusz soha jutott egyet. A könyvekben csak azok a tanítások szerepelnek. Hogyan kell az országot irányítani? Mire kell az embereket vezetni? Csak hogy mindnyájunkat körülvesznek a köznapi dolgok. Így tehát a könyveken kívül a köznapi életből is tanulni kell. Mint egyszer megmondtam, három ember közül biztos van valaki, akitől tanulni lehet, szögezte le Konfuciusz. Kedves hallgatóink! Itt a Kínai Nemzetközi Rádió. Mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket a viszonthallására! Thank you.